الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا واتینا موسیٰ الکتاب اور دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور بنایا ہم نے اس کو ہدایت بنی اسرائیل کے لیے اور ان کو حکم دیا کہ نہ بناؤ میرے سوا کسی کو کارساز ذریت من حملنا تم اولاد ہو ان کی جن کو ہم نے اٹھایا نوح علیہ السلام کے ساتھ بے شک تھے وہ اللہ تعالی کے شکر گزار بندے پہلی آیت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کے واقعہ کو اللہ نے ایک ہی آیت کے اندر بیان فرمایا ہے ایک آیت اس سورت کے اندر اور بھی آگے آتی ہے اس کے اندر بھی اس واقعہ معراج کا ذکر ہے لیکن بنیادی طور پر اس پہلی آیت کے اندر ہی یہ واقعہ معراج اللہ نے بیان فرمایا ہے کچھ تفصیلات چند آیات وہ سورہ نجم کے اندر بھی ہیں باقی تمام تفصیلات صحیح احادیث کے اندر مذکور ہیں جیسا کہ تھوڑا سا ذکر پرسوں اس سلسلے میں احادیث مبارکہ کی روشنی میں کیا تھا کہ اللہ تعالی نے یہ مرتبہ اور یہ فضیلت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی معراج کی بلندیوں پر اللہ تعالی لے گیا اس کا مقصد یہ بیان فرمایا ہے تاکہ ہم اس کو اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے دکھائیں لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا اللہ نے بہت سی اپنی قدرت کی نشانیاں اس رات کے اندر اس واقعہ کے اندر اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی اور جن کے اندر امت کے لیے پروگرام اور تربیت کا نظام موجود ہے وہ ساری جنت کی سیر کرائی اس کے احوال بتلائے دوزخ کا حال مشاہدہ کرایا جبرائیل امین کو اصلی شکل میں دکھایا سدرۃ المنتہا کے مقام میں اور جنت الماوا میں اور پھر وحی الہی وہاں نازل فرمائی خدا تعالی کی تجلیات اور تدلیات کا مشاہدہ اللہ تعالی نے کرایا انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ملاقات مختلف آسمانوں میں اللہ تعالی نے کرائی اور پھر خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے راستے میں جاتے ہوئے قبر میں بھی دکھلایا کھڑے ہوتے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے اور اس کے بعد چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بار بار ملاقات ہوتی رہی اور موسیٰ علیہ السلام کی ہمدردی کا ذکر بھی یا کہ نمازوں کی تخفیف میں وہ بہت زور لگاتے تھے آخر میں پانچ نمازوں کا سلسلہ مقرر ہوا اور اس کے علاوہ اللہ تعالی نے مجرمین کو دیکھا مثالی شکل میں جو ان پر حالات پیش آنے والے ہیں اللہ نے وہ بھی مشاہدہ کرایا امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے ایک روایت بیان کی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مقام میں گزر رہے تھے جنت کے اندر تو بہت خوشبو آ رہی تھی بہت زیادہ آپ نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے اس قدر اس مقام سے خوشبو اٹھ رہی ہے تو آپ کو بتلایا گیا کہ یہ مقام وہ ہے فرعون کی بیٹی کی جو خدمت گزار عورت تھی جو کنگھی اس کے سر پر پھیرا کرتی تھی ایک دفعہ اس کے ہاتھ سے کنگھی نیچے گر پڑی تو اس عورت نے بسم اللہ کر کے اس کنگھیون کی بیٹی ناراض ہو گئی اور اس نے کہا تم نے یہ کیا کہا ہے اللہ کا نام لیا ہے کیا میرے باپ کے سوا بھی کوئی ہے اور اس کے سامنے فرعون کے سامنے شکوا ہوا اس عورت نے اقرار کیا کہ ہاں ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، خدا وہی ہے جو معبود ہے، تمہارا بھی خدا ہے ہمارا بھی خدا ہے. تو فرعون ناراض ہو کر اس عورت کو اور اس کے سارے بچوں کو اور خاندان کو سزا دی تھی کہ ایک تانبے کا بنا ہوا بہت بڑا ایک بیل تھا، اس مجسمہ بنا ہوا تھا، اس کو گرم کر کے اس کے پیٹ کے اندر اس سارے خاندان کے آدمیوں کو یکے بعد دیگرے ڈال کر ہلاک کیا تھا. وہ بچہ چھوٹا جس وقت اس کی ماں کو ڈالنے لگے تو شیر خوار بچہ تھا، اللہ نے اس کو قوت گویائی دی تھی اور وہ اپنی ماں سے کہہ رہا تھا کہ اے ماں تم داخل ہو جاؤ، ہچکچاؤ نہیں، تم حق پر ہو. اللہ نے اس شیر خوار بچے کو تکلم کی اجازت دی تھی اور توفیق بخشی تھی، وہ سارے خاندان کو اس کے اندر ڈال کر آگ میں سزا دی تھی. حضور نے فرمایا کہ مجھے بتلایا گیا کہ بہشت میں یہ ان لوگوں کا مقام ہے جہاں سے بے حد خوشبو آ رہی ہے. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی مختلف آسمانوں میں، اور پھر واپسی کے اندر بیت المقدس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں پہنچا مسجد کے اندر، میں نے دیکھا کہ مختلف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے ہیں. تو میں جب وہاں پہنچا تو میں نے یہ خیال ہی کیا تھا اپنے دل میں کہ یہ مختلف حضرات ہیں، یہ نماز پڑھ رہے ہیں الگ الگ، آخر کوئی ان کو جماعت بھی تو کرائے گا، ان کا امام بھی ہوگا، یہ جماعت کے ساتھ بھی تو نماز پڑھیں گے. میں نے اتنا ہی خیال کیا تھا کہ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آئے اور مجھے پکڑ کر کے انہوں نے مصلے پر کھڑا کر لیا. تو میں نے ان تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز پڑھائی سب کے سب، فاممتہم، میں نے امامت کرائی ان کو. تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو امامت کرائی، حضور کی اقتداء میں انہوں نے نماز پڑھی. یہ واپسی کا واقعہ ہے. اللہ تعالیٰ نے حضور کی فضیلت کو اس طرح کہ آپ امام الانبیاء بھی ہیں، یہ بھی اس واقعہ معراج سے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ظاہر کیا. اس اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، کیونکہ معراج کے واقعہ میں تور پر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے تھے، مدین کے اندر بھی، بیت اللحم کے اندر بھی، یثرب کے اندر جہاں مدینہ طیبہ ہے، مسجد نبوی ہے، اس مقام کے اندر بھی، اور یہ تمام مشاہدات اللہ نے آپ کو کرائے تھے. تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا جو ذکر ہے یہ اسی طرح سمجھ لیں، معراج کا واقعہ ایسا ہی ہے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے تکلم فرمایا تھا اور طور پر بلا کر ان کو کتاب عطا فرمائی تھی اور نبوت عطا فرمائی تھی اور کلام ان کے ساتھ کیا تھا اور تجلی ان پر نازل کی تھی. تو یہ اسی طرح سمجھ لیں کہ معراج کا واقعہ بھی گویا کہ اسی نوعیت کا ہے کہ اللہ نے اپنے آخری نبی کو بلند ترین مقام تک پہنچایا، یہ موسیٰ علیہ السلام. اور موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا ذکر فرمایا خاص طور پر، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کتاب عطا فرمائی تھی. اس کتاب کا ذکر دراصل تمہید ہے جو بعد میں آ رہا ہے اس رکوع کے آخر میں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن نازل فرمایا ہے آخر میں، سب سے آخر میں، ان نازل قرآن یہدی للتی ہی اقوم. اگر موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا سامان مہیا کرتی تھی تو یہ آخری کتاب تمام کائنات کے لیے اور تمام مخلوق کے لیے ہدایت کے لیے سب سے بہتر راستہ بتاتی ہے. اس کی تمہید کے لیے اللہ نے یہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا ذکر کیا اور فرمایا دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب. اس کتاب سے مراد ہے تورات، جو تختیوں پر لکھی ہوئی شکل میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی، تختیوں پر لکھی ہوئی تورات، جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہاڑ پر جا کر اعتکاف بیٹھے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب عطا فرمائی تھی. یہ کتاب تورات ہے. تورات کا معنی ہوتا ہے لا، قانون، قانون شریعت اللہ نے عطا فرمایا. اور انجیل کا معنی بشارت ہوتا ہے، زبور کا معنی صحیفہ ہوتا ہے، وہ صحیفہ جس میں اللہ کی حمد و ثنا اور اخلاقی تعلیمات ہیں. اور پڑھی جانے والی کتاب، تمام مورخین اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، یہود اور نصارہ اور دوسرے بھی عیسائی بھی تسلیم کرتے ہیں کہ دنیا میں جس قدر قرآن کریم کو پڑھا جاتا ہے اس قدر اور کوئی کتاب نہیں ہے جس کو پڑھا جاتا ہو. تو اللہ نے اس کا نام ہی پڑھی جانے والی کتاب قرآن. تو موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب دی اور اس کتاب کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا، اور ہم نے ان پر یہ بات واضح کی کہ دیکھو اس کتاب کی تعلیم کا لب لباب یہ ہے، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، میرے سوائے کسی کو کارساز نہ بنانا. یہ تورات کی تعلیم کا لب لباب یہ ہے، اور یہی قرآن کی تعلیم ہے. جیسا کہ ابتدائی صورتوں میں اللہ نے نازل فرمایا، سورہ مزمل میں دیکھ لیں، لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کو کارساز سمجھنا، کسی کو کارساز نہ سمجھنا. تورات میں بھی اللہ نے یہ بات فرمائی اور سمجھا دیا کہ یہ دین کا نچوڑ اور لب لباب ہے کہ اللہ کی توحید کو صحیح طور پر ماننا، خدا کے سوا کسی کو کارساز نہ سمجھنا. کوئی کسی کی بگڑی نہیں بنا سکتا، کوئی ما فوق الاسباب تصرف نہیں کر سکتا، کسی کے ہاتھ میں نفع اور نقصان نہیں ہے، ناقص رضا اس کے سوا کوئی قادر مطلق نہیں ہے، کوئی تمام باتوں کو جاننے والا نہیں ہے سوائے خدا کے، اور کوئی ایسا نہیں ہے جو خالق ہو اور تمام کائنات جس کے قبضے اور تصرف میں ہو، اور جس کو غائبانہ اپنی حاجتوں میں پکارا جائے تو وہ فریاد رسی کرے، لیکن اس کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. وکیل اسی کو کہتے ہیں، کارساز، کام بنانے والا، بگڑی بنانے والا. تو تورات کے اندر یہ بات بنی اسرائیل کو سمجھائی گئی تھی. اب بھی جو اس وقت محرف تورات موجود ہے اس کے اندر بھی یہ آیتیں موجود ہیں کہ خدا کا فرمان ہے کہ میں، اے بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، میں تمہارا غیور خدا ہوں، میرے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ بنانا اور میرے سوا کسی کو معبود نہ جاننا، شرک نہ کرنا میرے ساتھ کسی طرح بھی. تو یہی بات قرآن کی تعلیم اور تمام آسمانی کتابوں کی تعلیم کا لب لباب ہے. اسی میں لوگ پھسلتے ہیں، گمراہ ہوتے ہیں. دنیا کی آج غالب اکثریت انسانوں کی 4 ارب آبادی کفر اور شرک میں مبتلا ہے، یاد رکھیں. یہ سب سے بڑا جرم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے، خدا تعالی کے ساتھ شریک بنانا طرح طرح سے. پانچواں یا چھٹا حصہ آبادی کا ایسا ہوگا جو اللہ کی توحید کو مانتے، وہ ماننے والوں کا حال بھی بہت برا ہے، ان میں بھی اکثریت کسی نہ کسی طرح شرک کے اندر پھنسی ہوئی. خالص توحید والے لوگ بہت کم ہوں گے. اور آسمانی تعلیمات کا اور تمام شریعتوں کا لب لباب یہ، اور یہ اللہ کی وحدانیت کو ماننا. آگے اللہ تعالی نے فرمایا کہ مشرکین عرب اور مشرکین مکہ کو شرم دلائی ہے، ذریت من حملنا مانو. پہلے تو بنی اسرائیل کا حال ذکر کیا اور ان کا حال بیان کر کے باقی لوگوں کو تنبیہ کی ہے، اے بنی اسرائیل، تم اولاد ہو ان کی جن کو ہم نے چڑھایا تھا نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں جن کو سوار کیا تھا، تم ان کی اولاد ہو. تو دیکھو، نوح علیہ السلام اللہ کی شکر گزار بندے تھے، وہ شکر گزاری کی وجہ سے بچ گئے اور جنہوں نے ناشکر گزاری کی تھی اور شرک کیا تھا خدا نے ان سب کو ہلاک کیا. یہ دوسرے لوگوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تمہیں بھی خبردار ہونا چاہیے کہ اگر ناشکر گزاری کرو گے تو تم بھی تباہ اور ہلاک ہوگے. جیسا نوح علیہ السلام کی قوم تباہ اور ہلاک ہوئی. اور اگر بچنا ہے تو شکر گزاری ادا کرو. اور شکر گزاری میں سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ انسان اللہ کی وحدانیت کو صحیح طور پر مانے اور خدا کے ساتھ کسی طرح شرک نہ کرے، نہ عبادت میں، نہ پکار میں، نہ نظر و نیاز میں، کسی چیز میں خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے. سب سے پہلا فرض شکر گزاری کا یہ ہے. تو نوح علیہ السلام اللہ کی توحید کو ماننے والے تھے اور شکر گزار تھے. اور شکر ایک ایسی چیز ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے تو میں زیادہ دوں گا، کفر کرو گے تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے، فن عذابی لشدید. اور شکر کی پہلی فرض یہ اللہ کی توحید کو ماننا. اور بزرگان دین نے شکر کے بارے میں بڑی باتیں کی ہیں، اور یہ شکر جو ہے ہمارے دین کا ایک اہم جز ہے. یاد رکھنا، خدا کی نعمتوں کی قدر دانی کرنی، جیسا کہ صبر ہے، جیسا کہ اللہ کا ذکر ہے، شاعر اللہ کی تعظیم ہے، اسی طریقے سے شکر بھی ایک اہم ترین اصول ہے دین کا. اور اللہ کا فرمان ہے شکر ادا کرو، ناشکری نہ کرو. یہ ناشکری بہت بری چیز ہے. تو شکر تو کوئی ادا ہی نہیں کر سکتا، شکر ہوتا ہے نعمت پر. اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو عالم لوگ ہوتے ہیں ان کا شکر زبان سے ہوتا ہے، اور جو عابد لوگ ہوتے ہیں ان کا شکر ہوتا ہے اعمال سے، وہ عمل سے شکر ادا کرتے ہیں. اور جو عارف لوگ ہوتے ہیں، خدا کی معرفت رکھنے والے، ان کا شکر ہوتا ہے استقامت احوال سے، ان کے حال میں استقامت ہوتی ہے. تو اس طریقے سے وہ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں 7-8 سال کا بچہ تھا، جن کی استاد اور ماموں حضرت سری رحمت اللہ علیہ نے مجھے بلایا، فرمانے لگے بیٹا یہ بتلاؤ شکر کیا ہوتا. تو اللہ نے اتنی سمجھ عطا فرمائی تھی حضرت سری کی مجلس میں بیٹھنے سے اور ان کا فیض حاصل کرنے سے کہ حضرت جنید نے جواب دیا کہ حضرت شکر یہ ہے کہ اللہ تعالی کی کسی نعمت کو خدا کی معصیت میں نہ لگایا جائے. تو سری نے فرمایا کہ یہ بات تم کو کہاں سے حاصل ہوئی. تو کہنے لگے حضرت آپ کی مجلس میں بیٹھنے سے حاصل ہوئی، اور کہاں سے حاصل ہوتا. تو یہ ہے شکر کہ اللہ تعالی کی جتنی بھی نعمتیں اس کو خدا کی معصیت میں نہ لگایا جائے. جس نعمت کو کا رخ معصیت کی طرف ہوا، معصیت میں امداد لی گئی اس خدا کی نعمت سے، یہ نہ قدردانی اور نہ شکر گزاری میں داخل ہو جائے گا، یہ نہ شکر گزاری ہوگی. حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا حضرت میرے ساتھ تو بڑا برا ہوا. کیا ہوا بھائی؟ تو حضرت چور آیا، گھر میں داخل ہوا تو سارا سامان لوٹ کر لے گیا. تو حضرت صاحب نے فرمایا شکر کرو خدا کا، اگر شیطان تمہارے دل میں گھس کر کے توحید کو خراب کر دے تو پھر کیا کرو؟ ایمان تو مستقیم ہے، اپنی جگہ پر قائم ہے. شیطان داخل ہو کر دلوں میں توحید کو خراب کر دیتا ہے، پھر بتلاؤ کیا کرو گے؟ اس پر بھی شکر ادا کرو کہ ایمان تو بچ گیا ہے، ایمان تو ضائع نہیں ہوا. یعنی خدا تعالی کا شکر اس بات پر ادا کرو کہ ایمان جو ہے وہ مستقیم ہے، مال ہی گیا ہے، چلا گیا ہے، کوئی بات نہیں ہے. یہ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا. اور ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک وفد آیا، ڈیپوٹیشن آیا، اس ڈیپوٹیشن میں چند آدمی تھے، تو ایک نوجوان نے گفتگو شروع کی، تو حضرت عمر کہنے لگے کہ بھائی بڑے آدمیوں کو بولنے دو، الکبر الکبر بڑے کو بولنے دو، بڑے تمہارے اندر موجود ہیں، تم نوجوان ہو بولتے ہو. اس نوجوان نے جواب میں عرض کیا، جی اگر یہ بڑے چھوٹے پر یہ بات موقوف ہے تو حضرت آپ سے بہت سے مسلمان عمر میں بڑے ہیں، آپ کیسے خلیفۃ المسلمین بنے ہوئے؟ حضرت عمر خاموش ہو گئے، کہنے لگا اچھا بولو تم گفتگو کو. کہنے لگے جی ہمارا وفد جو ہے یہ کسی چیز کی رغبت کے لیے نہیں آیا، نہ کسی خوف کے لیے آیا. کیوں؟ یہ رغبت کی بات تو آپ کی فضیلت نے ہم کو وہاں ہی پہنچا دی ہے، جو ہمارا حق ہوتا ہے وہاں مل جاتا ہے، ہم کسی حق یا کسی عطیے کو لینے کے لیے آپ کے پاس نہیں آئے، اور نہ کسی خوف کی وجہ سے آئے ہیں، کیونکہ آپ کے عدل نے ہم کو اس سے مامون کر دیا. ایک چیز سے آپ کے فضل نے ہم کو فائدہ پہنچایا، اور ایک چیز سے آپ کے عدل نے ہم کو محفوظ، کوئی ڈر بھی نہیں ہے. تو فرمایا پھر تم کیوں آئے ہو؟ کہنے لگے ہم آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آئے، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ توفیق بخشی ہے کہ آپ خلیفہ عادل ہیں، اور آپ تمام مخلوق کو آرام اور آسائش میں رکھتے، ہم صرف شکریہ ادا کرنے کے لیے آئے، یہ ہمارا وفد اس مقصد کے لیے آیا. تو اصل یہ ہے کہ بزرگان دین یہ فرماتے ہیں کہ کسی نعمت کا انسان صحیح معنی میں شکر نہیں ادا کر سکتا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ تھوڑے شکر پر راضی ہو جاتا. یہ ملو آل داؤد شکر نے، داؤد کے گرانے والے خدا کا شکر ادا کرو، میرے بندوں میں بہت تھوڑے ہیں شکریہ ادا کرنے والے. حدیث صحیح حدیث میں آتا ہے، ترمذی شریف شمائل میں، مسلم میں بھی ہے، دوسری احادیث کی کتابوں میں بھی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز پڑھتے تھے، بسا اوقات بڑی دیر تک کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے، اور موسم کے اعتبار سے بعض اوقات پاؤں میں ورم بھی آ جاتا تھا، اور بعض اوقات پاؤں پھٹ بھی جاتے تھے، سردی زیادہ ہو شدید، اور ٹھنڈے پانی سے وضو کیا جائے، پھر کھڑا ہو آدمی، جرابیں بھی نہ ہو، موزے بھی نہ ہو، یقیناً پاؤں پھٹتے ہیں، پاؤں پھٹ بھی جاتے تھے. ان لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی فضیلت عطا فرمائی ہے، اور سورہ فتح کے اندر یہ مذکور ہے کہ اللہ نے آپ کی اگلی پچھلی ساری ہی لغزشیں معاف کر دی. گناہ تو ہو نہیں سکتا، نبی سے اللہ معصوم رکھتا ہے، معمولی لغزشیں بھی اللہ نے معاف کر دی، تو آپ پھر اس قدر تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو حضور نے جواب میں یہ فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ شکر ادا کرنے کے لیے اتنی تکلیف اٹھا دیں، عبادت اتنی کرنی کہ پاؤں پھٹ جائیں، متورم ہو جائیں، یہ محض خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ خدا نے بڑا انعام بخشا ہے، اور ہم انعامات میں ڈوبے ہوئے. اگر انصاف سے دیکھا جائے تو اللہ کی نعمت، ایک بال انسان کے بدن پر، ایک بال کو لے لیں، اب ہزاروں لاکھوں بال انسان کے جسم پر ہیں، ایک بال کے اندر جتنی اللہ کی نعمتیں لگی ہوئی ہیں اس کا بھی کوئی شکر نہیں ادا کر سکتا ساری عمر. یہ بال ایسے نہیں بنتا، اللہ کے کروڑوں اربوں نعمتیں اس کے اندر لگ کر ایک انسان کا بال بنتا ہے. خدا کی اتنی نعمتیں، اور باقی نعمتوں کا کیا اندازہ لگایا جا سکتا، خدا نے سارا وجود، اور پھر دماغی صلاحیتیں، پھر قوتیں، پھر بیرونی طور پر مال و اسباب، اولاد، مکان، رہائش، زمین، سب چیزیں جو کچھ اللہ نے عطا فرمائی ہیں، کسی کا شکریہ نہیں ادا انسان کر سکتے، اکثر و بیشتر ناشکر گزار. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نعمت کا شکریہ اس بات میں ادا ہوتا ہے کہ انسان خدا کی نعمتوں کو اطاعت میں لگائے، نعمت کا رخ اطاعت میں لگا ہوا، اور دل میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر پورا یقین اور وثوق ہو اور شرک اور کفر کی کوئی بات نہ ہو، تب خدا کی نعمتوں کا شکریہ ہوگا. اور انسان اس بات کو جان لے کہ خدا کی نعمتوں کا کوئی بھی شکریہ نہیں ادا کر سکتا، یہ عاجزی. حدیث میں آثار میں آتا ہے کہ داؤد علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے پروردگار، میں تو تیرا شکریہ کسی طرح بھی ادا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں جو یہ شکریہ ادا کرتا ہوں یہ بھی تیری ایک نعمت ہی ہے، یہ تیرا انعام ہی ہے، تو بتاؤ میں تو تیری نعمتوں کا کیا شکریہ ادا کر سکتا. اللہ نے فرمایا داؤد، اب تم نے مقام شکر کو سمجھا ہے، یہ عاجزی اور یہ انکسار اور یہ عجز، یہی بڑا شکریہ ہوگا اگر انسان یہ سمجھ لے کہ میں تو کسی نعمت کا شکریہ نہیں ادا کر سکتا. کم سے کم زبان سے تو انسان ادا کرے، جیسا حضور نے فرمایا جب کوئی بندہ کھاتا ہے پیتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے الحمدللہ تو اللہ راضی ہو جاتا ہے اسے، اللہ فرماتا ہے اس نے میرا شکر ادا کیا. کم سے کم یہ ہے. اور داؤد علیہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں یہ انہ کان عبدا شکورا، اللہ کے بڑے شکر گزار بندے تھے، کوئی کام چھوٹا بڑا بھی اللہ کے ذکر اور اللہ کی تعریف کے بغیر نہیں کرتے، ہر چھوٹا بڑا کام جو بھی کرتے تھے اللہ تعالی کی حمد و ثنا اور خدا کا شکریہ ادا کرتے تھے. لمبی عمر پائی، بڑی تکلیفیں اٹھائی، بڑا صبر کیا اور بے حد شکر ادا کیا. اور شفاعت والی حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن جب لوگ جائیں گے تو نوح علیہ السلام سے کہیں گے کہ حضرت انت اول الرسل الہ للارض، سب سے پہلے اللہ کے رسول ہیں جو زمین والوں کی طرف اللہ نے آپ کو مبعوث فرمایا. وقد سماک اللہ عبدا شکورا، اللہ نے اپنی کتاب میں بھی آپ کا نام عبد شکور رکھا ہے، اس واسطے آپ سفارش کریں. تو نوح علیہ السلام کہیں گے نہیں، میں اس مقام کا نہیں ہوں، تم جاؤ ابراہیم کے پاس جاؤ، دوسروں کے پاس جاؤ، مجھے آج خطرہ ہے، تو مجھ سے جو کوتاہی ہوئی تھی کہیں بعض پرس نہ ہو جائے، اذهبوا الى غیری، میں اس مقام کا نہیں. تو وہاں بھی عبد شکور کا ذکر ہے. تو فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، تم اولاد ہو ان کی جن کو ہم نے لادا تھا اور سوار کیا تھا نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں، تمہارا فرض ہے کہ تم شکر ادا کرو. اور کیونکہ نوح علیہ السلام خدا کے شکر گزار بندے تھے، وہ شکر کی بدولت، شکر ادا کرنے کی بدولت بچ گئے، اور ان کی قوم ناشکر گزاری کی وجہ سے تباہ اور برباد ہوئی، تمہیں اسے عبرت حاصل کرنی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم أموالا وبنين بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. وقضينا إلى بني إسرائيل، اور ہم نے وہی بھیجی بنی اسرائیل کی طرف کتاب میں، اور ان کو آگاہ کیا کہ تم فساد کرو گے زمین میں دو دفعہ، اور تم سرکشی اختیار کرو گے، بہت بڑی سرکشی. پس جب آیا ان میں سے وعدے کا پہلا وقت تو ہم نے بھیجے تمہارے اوپر عباد اللہ ہمارے بندے اولی باسن سخت لڑائی والے فجاسو پھر وہ گھس گئے شہروں کے درمیان اور تھا یہ وعدہ پورا کیا ہوا پھر ہم نے پلٹا دی تمہارے لیے باری ان پر اور ہم نے مدد دی تم کو مالوں کے ساتھ اور بیٹوں کے ساتھ اور بنایا ہم نے تم کو زیادہ تعداد میں اور تم کو خبردار کیا اگر تم اچھا کام کرو گے تو اچھا کام کرو گے اپنی جانوں کے لیے اور اگر تم برا کرو گے تو انہی پر پڑے گا وہ بس جب آ گیا وعدہ دوسرا لیسو وہ بندے بگاڑیں گے تمہارے چہروں کو اور داخل ہوں گے مسجد میں جیسا کہ داخل ہوئے پہلی مرتبہ اور تاکہ وہ تباہ کر دیں اس چیز کو جس پر انہوں نے غلبہ پایا تباہ کرنا شاید تمہارا پروردگار رحم کرے تم پر اور اگر تم پلٹ کر کرو گے وہی باتیں تو ہم پلٹ کر وہی سزا دیں گے اور بنایا ہم نے جہنم کو کفر کرنے والوں کے لیے حسیرن ایک گھیرنے والا قید خانہ واقعہ معراج کی ذکر پہلی آیت نے کیا پھر دوسری آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دینے کا واقعہ اور بنی اسرائیل کے لیے اس کو ہدایت کا سامان بنانے کا تذکرہ ہوا اور تمام آسمانی کتابوں کا اصلی موضوع اور غرض و غایت وہ واضح کی کہ تورات کے اندر بھی یہ بات واضح کی گئی تھی اور اللہ نے فرما دیا تھا کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ بنانا اور میرے ساتھ شرک نہ کرنا کسی طرح بھی. خیر بنی اسرائیل کو خدا کی نعمتیں یاد دلائی کہ دیکھو تم ان کی اولاد ہو جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا اور نوح علیہ السلام اللہ کے بہت شکر گزار بندے تھے. اس شکر کی وجہ سے اللہ نے ان کو نجات دی اور بچایا اور ناشکر گزاروں کو خدا تعالی نے تباہ اور برباد کیا. تمہیں بھی ناشکر گزاری سے بچنا چاہیے. بنی اسرائیل کو آگاہ کیا اور دوسرے لوگوں کو تنبیہ کی کہ ناشکر گزاری کا نتیجہ بہت برا ہوتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے تورات کے اندر بنی اسرائیل کے بارے میں یہ آگاہ کر دیا تھا اور پیشن گوئی کر دی تھی کہ بنی اسرائیل دو دفعہ بہت سرکشی اختیار کریں گے اور دونوں دفعہ ان کو سزا ملے گی خدا تعالیٰ کی طرف سے. اس بات کا ذکر ہے اور اس تمام واقعہ کو دوسرے لوگوں کے لیے تنبیہ اور آگاہی کا سامان بنایا. بنی اسرائیل کا حال ذکر کیا جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کا حال بیان کر کے اپنی امت کے لوگوں کو خبردار کیا کہ تم بھی بنی اسرائیل کے نقش قدم پر چلو گے. جو جو غلط راستے انہوں نے اختیار کیے, غلط رسومات اور غلط عقیدے, غلط اعمال, اسی طریقے سے تم بھی اختیار کر لو گے. اور آگاہ کیا گیا, خبردار کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے یہ واقعات بیان فرمائے جن میں ان کی سرکشی کا ذکر ہے. وہ قضینا, قضاوا نے فیصلہ کرنا, مراد ہے کہ ہم نے حکم بھیجا اور آگاہ کیا, وہی نازل کی بنی اسرائیل پر کتاب میں. یہ آسمانی کتاب تورات کے اندر ان کو آگاہ کیا گیا کہ تم دو دفعہ سرکشی اختیار کرو گے, فساد کرو گے زمین میں دو دفعہ, اور سرکشی اختیار کرو گے, تکبر اور غرور اختیار کرو گے بڑے پیمانے پر, اور دونوں دفعہ خدا کی جانب سے سزا تم کو ملے گی. پہلے آگاہ کر دیا گیا تھا کہ ایسا تھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ واقعات پیش آئے بنی اسرائیل کے ساتھ، جب ان میں سے پہلا وعدے کا وقت آیا۔ بنی اسرائیل کا حال یہ تھا کہ احکام شرع کو ٹالتے تھے، نافرمانی کرتے تھے، اور خدا تعالیٰ کے نبیوں کی بات کو ٹھکراتے تھے، ان کی مخالفت کرتے تھے اور ان کو ایذا پہنچاتے تھے، اور بعض انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کیا، بالکل جان سے مار دیا، اور امر بالمعروف کرنے والے لوگوں کو برداشت نہیں کر سکتے، ان کو کسی بری بات سے جو ٹوکتے تھے ان کو بھی ہلاک کر ڈالتے تھے، نہیں چھوڑتے تھے، ایسی سرکشی اختیار کی۔ تو یہ دور بنی اسرائیل پر ایک تو پہلی مرتبہ آیا، وہ ایسی حالت ہو گئی، نیکی مغلوب ہو گئی، برائی کا غلبہ ہو گیا، اور لوگ برائیوں کے اندر اس طرح مبتلا ہو گئے کہ انبیاء علیہ السلام کی موجودگی کے باوجود انہوں نے انبیاء کی مخالفت کی اور ان کو ہلاک کیا، بعض کو شہید کیا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ جب وہ پہلا وعدے کا وقت آیا تو ہم نے بھیجے تمہارے اوپر عباد لنا، اپنے بندے، سخت لڑائی والے، اولی باس شدید۔ یہ پہلا دور جو تھا، اللہ نے جن بندوں کا ذکر کیا ہے یہ بندے فرما بردار نہیں ہیں۔ عباد کا لفظ اللہ کے مطیع بندوں پر بھی بولا جاتا ہے اور کبھی نافرمانوں پر بھی۔ نافرمان بھی اللہ کے بندے ہیں لیکن وہ سرکش ہیں۔ تو یہ جو بندے اللہ نے مسلط کیے تھے، یہ کلدانی اور آشوری تھے، بابل کے اندر جو حکمرانی کرتے تھے بخت نصر، یہ ان بندوں کی طرف اشارہ۔ وہ بھی اللہ کے بندے، یہ پہلے دیکھ لیجیے اسراب عبدہی، وہ ہے کمال درجے کا اللہ کا مطیع فرما بردار بندہ، نزل الفرقان علی عبدہی۔ اور لیکن یہاں پر یہ عباد اللہ، ہمارے بندے، سرکش بندے، نافرمان اور کافر بندے، عبد کا اطلاق کافر نافرمانوں پر بھی ہوتا ہے کبھی۔ تو پہلی دفعہ جب سرکشی بنی اسرائیل کی حد سے بڑھ گئی اور زمین میں فساد کیا، فساد یہی ہوتا ہے اخلال بالشرائع، اللہ کے قوانین کو توڑنا اور برائی کا ارتکاب کرنا، حرام حلال کے امتیاز کو چھوڑ دینا، جائز ناجائز اور باطل رسومات کے پیچھے چلنا، اور شرکیہ باتیں کرنی، کفر کی باتیں کرنی، بدعات کو اپنا لینا، یہ تمام فساد میں داخل ہیں، یہ فساد فی الارض ہے۔ اور معاصی جملہ، زنا ہو یا قتل ہو یا چوری ہو یا خیانت ہو، جیسی بھی ہو، یہ تمام معاصی فساد فی الارض ہے، زمین میں گناہوں سے اور معاصی سے فساد اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاح، ہے زمین کے اندر اگر حالت اصلاح والی ہو مت فساد کرو، برائیوں سے اور معاصی سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل نے یہ تمام برائیاں کی، زمین میں بگاڑ کیا اور سرکشی اختیار کی حد سے زیادہ۔ تو اللہ نے پہلی مرتبہ بخت نصر کو مسلط کر دیا۔ یہ بابل کا بادشاہ تھا بخت نصر، بڑا ظالم اور جابر اور مستبد تھا، کیونکہ اللہ کا یہ بھی قانون ہے کزارے کا نولی بعض ظالمین بازا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ بعض ظالموں کو بعض ظالموں پر مسلط کر دیتا ہے اور ان کی سرکوبی ظالموں کے ذریعے ہی کرا دیتا ہے۔ تو بنی اسرائیل کا ظلم اور زیادتی اور فساد فی الارض اور گناہ جب حد سے بڑھ گئے تو اللہ نے بخت نصر کو بابل سے اٹھا کر اس نے حملہ کیا، شام اور فلسطین پر حملہ کیا، اور بنی اسرائیل کو ایسا مغلوب کیا، فجاسو خلال الدیار، شہروں کے اندر گھس گئے وہ، اور ایسے گھسے کہ ان کی مزاحمت کوئی نہیں کر سکتا تھا، اور بے شمار انسانوں کو قتل کیا۔ انگریز مورخین بھی لکھتے ہیں کہ گلیوں کے اندر خون کی ندیاں بہتی تھیں، کتنے آدمی قتل کیے، اور 70,000 آدمیوں کا تذکرہ تو ملتا ہے، اتنے تو قتل کر دیے۔ بعض روایات میں 40,000 کا ذکر ملتا ہے، اور ان کو قتل کیا، اور بیت المقدس جو ہیکل مقدس تھا، مسجد تھی اور وہ عبادت خانہ تھا، اس کی اینٹ کے ساتھ اینٹ بجا دی، بالکل ملیا میٹ کر دیا، کتابیں تباہ کر دی، اور جو بیت المقدس کا جو خزانہ تھا اور جو قیمتی چیزیں تھیں سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، اس کی تعمیر پر تو بڑی قیمتی چیزیں لگائی گئی تھی، ہیرے جواہرات اور قیمتی پتھر جنات کے ذریعے خدا تعالی نے وہ اس مقام پر لگائے تھے، وہ سب چیزیں توڑ پھوڑ کر اور بخت نصر اور اس کے لشکری وہاں لے گئے، اور گھروں میں داخل ہو کر کے جس کو چاہ مار دیا، قتل کر دیا، سامان لوٹ لیا، 170,000 بیل گاڑیوں پر لاد کر سامان لے گئے۔ اتنا تذکرہ ملتا ہے، اور سب چیز کو ملیا میٹ کر دیا، اور بہت سی عورتیں ان کی لونڈیاں بنا لی گئی بنی اسرائیل، اور باقی ماندہ جو کام کے قابل تھے سب کو غلام بنا کر وہ بابل کی طرف لے جایا گیا، کچھ قیدی ہوئے، کچھ غلام ہوئے، اور یہ دور بنی اسرائیل پر 70 سال کا دور، یہ غلامی کا دور اور ذلت کا دور گزرا ہے، بہت زیادہ عبادت خانے تباہ، کتابیں بالکل تباہ اور برباد کر دی گئی، جلا دی گئی، مال و اسباب لوٹ لیا گیا، اور لڑکیوں کو لونڈیاں بنا لیا گیا، مردوں کو غلام بنا کر اور بعض کو قیدی بنا کر ان سے خدمت لی گئی۔ یہ صدی پوری بنی اسرائیل پر، یہ اس سرکشی کے نتیجے میں اللہ نے ان کو یہ سزا دی، نہایت ہی تذلیل کا معاملہ ان کے ساتھ ہوتا رہا، تمام چیزیں برباد ہو گئی۔ یہ خدا کا وعدہ تھا، وہ تو پورا ہو کر رہا، یہ پہلی دفعہ۔ اور کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ہیکل مقدس بنایا تھا، تعمیر کی تھی، اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا، بنی اسرائیل میں بگاڑ جب حد سے زیادہ بڑھ گیا، تو خدا نے اس طرح کافر لوگوں کو بخت نصر جو بہت ہی سخت جابر حاکم تھا، وہ اس کو اٹھا کر ان کے سر پر ڈال دیا، مسلط کر دیا، یہ مغلوب ہو گئے، اور غلامی کی زندگی ان پر آئی، اور بہت تذلیل اٹھانی پڑی۔ پھر اللہ نے مہربانی فرمائی، اور ایسا ہوا کہ ایران میں سے بعض بادشاہوں کو اٹھا کر اللہ نے بابلیوں پر مسلط کر دیا، ایران والوں کو اٹھا کر بابل والوں پر مسلط کر دیا خدا تعالی نے۔ اور پھر وہ جب مسلط ہوئے، وہ کچھ انصاف والے لوگ تھے، انہوں نے ان کو آزاد کیا، غلامی سے آزاد کیا، اور جتنا کوئی سامان وغیرہ ان کا کچھ باقی تھا وہ بھی واپس کیا، اور ان کو اپنے ملک میں جانے دیا، اور دوبارہ وہ عبادت خانہ پھر آباد ہوا، دوبارہ ان لوگوں کی آبادی ہوئی۔ یہی اس آیت کے اندر ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، پھر ہم نے پلٹا دی تمہارے لیے باری ان کے خلاف، اور تم کو مدد دیا، پھر بہت لوگ ہلاک تباہ ہو چکے تھے، اللہ نے اور پھر اپنا فری ان کی پیدا کی، تعداد زیادہ کی، مال بھی دیے، اولادیں بھی دی، پھر دوبارہ عروج نصیب ہو گیا بنی اسرائیل کو۔ دوبارہ یہ دوبارہ جو عروج نصیب ہوا، اللہ نے اشارتن فرمایا امددناکم اموالہم واکثرکم جعلنا اکثر نفیرا، نفری بھی زیادہ کی، اور تم کو موقع دیا اور آگاہ کیا، اگر نیکی کرو گے تو اس نیکی کا اثر تمہاری جانوں کے لیے ہی ہوگا، برائی کرو گے فلاح اس کا وبال انہی پر پڑے گا۔ اللہ کو تمہاری نیکی کا کچھ فائدہ نہیں ہے، نہ تمہاری بدی اس کو نقصان دے سکتی ہے، سب نیکی بدی تمہارے لیے ہی ہے، مفید ہے یا مضر ہے۔ یہ پہلی مرتبہ کے بعد دوبارہ اسی طریقے سے بنی اسرائیل کو پھر ترقی نصیب ہوئی، عروج نصیب ہوا، پھر مال اولاد وغیرہ کثرت سے ان کو ملتے رہے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب دوسرا وعدہ آیا، یہ دوسرا وعدہ، مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل پر حملے کے بہت تقریباً کچھ واقعات جیسے بھی زیادہ، لیکن یہاں اشارتاً دو حملوں کا اللہ نے بیان فرمایا. یہ دو حملے، یہ ایک حملہ یہ بخت نصر کا تھا جو بابل کا بادشاہ تھا، اور اس نے حملہ کر کے بنی اسرائیل کو تباہ اور برباد کیا، اور دوسرا حملہ جو ہے یہ بنی اسرائیل کا، یہ مسیح علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد کا واقعہ. بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے اپنی آبادی کی، اپنا انتظام کیا، بیت المقدس کو بھی آباد کیا، لیکن پھر ایسا ہوا کہ بنی اسرائیل میں وہی سرکشی دوبارہ لوٹ کر آئی، اور بنی اسرائیل نے، اب اس کے اندر مسیحی بھی داخل ہو چکے تھے، یہ مسیحی اور یہودی دونوں. حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں دو قسم کی روایتیں ملتی ہیں،